prawdy nie mówi nikt. Zmian dziś nie wróży nic. Nikt nie jest bezpieczny dziś. Chciałbym nie stchórzyć i walczyć, polubić dni. Choć we śnie trudno smutny być. Bezradny jest umysł, gdy randki kurwy mi niszczą łeb, jak pojebane jak kubizm sny. Taśmy i wody łyk, fajki, kluby, dym, myślowe skróty. Daj chwilę zrzuty, masz tu 200, musisz iść. Najgorsze co możesz zrobić to przeżyć. Najgorsze co możesz zrobić to wierzyć. Najgorsze co możesz zrobić to przetrwać. Nikt nie jest szczęśliwy, to wszystko na niby. O śmierć musisz żebrać. Baliśmy się ognia teraz. Boimy się siebie. Baliśmy się Boga teraz. Nie boimy się piekieł. Ludzie to obrazki z Lovecrafta, za dużo strachu. Dlatego wszyscy chodzimy najebani. Prawda jest kłamstwem, a kłamstwem jest prawda. Dlatego patrzymy sobie w oczy jak pijani. Dla tych co nie pamiętają, że na strycie mieli prolog. Czy to prawda? Weź mi wytłumacz. Przetrwa, to zbrodnia w apekcie. Pętla się zaciska jak szczęki pitbulla. Dla tych co nie pamiętają, pipinał kasyna. To ma forsę, ten ma wszystko, kumasz. Zaraz, nie pomoże makijaż. Pętla się zaciska jak szczęki pitbulla.